जीवन से लंबे है बंधु जीवन से लंबे है बंधु ये जीवन के रास्ते ये जीवन के रास्ते एक पल थम के रोना होगा एक पल चलना हंस के ये जीवन के रास्ते ये जीवन के रास्ते जीवन से लंबे है बंधु राहों से राही का रिश्ता कितने जन्म पुराना एक को चलते जाना आगे एक को पीछे आना मोड़ पे मत रुक जाना बंधु दो राहों में फंस के ये जीवन के रास्ते ये जीवन के रास्ते जीवन से लंबे हैं बंधु के हाथों ना पी एक उमरिया सांस की डोरी छोटी पड़ गई लंबी आस डगरिया होड़ के मंजिल वाले